په صح شک کې هغه شک زمونږ لالا زیاتیږي لالا زمونږ هغه شک لالا زیاتیږي حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر دے او خیار دے زما ساونه دے لنډی سینې خاون خو نه کړه دیو ټیم دو ټیم خبر نه لکه خدمت به کی دا و بس وې زما د عمر سره سما ها دا خو چې دینو د الله ر دین غم دے دا و دې رول نه کړه دا خو عمر لده تر مرګ پورې دے تو پیغمبران چه خبره کئی نو پا سڑسی نا او بالکل تلل خبره کئی کالاوی صالح علیہ السلام یا قومی ایز ما قوما ارائیتم خبر را کئی ان کنتو علا بینتن کزیم پا واضح دلیل کزا اللہ پیغمبر را لگلیم مِن رَبِّي لَتَرَفَا دَرَبْ خُبَلْنَا وَآتَانِي مِنُهُ رَحْمَتًا او را کڑوی ما تا دخپلا ترپا رحمت او ما لے وحی را کڑی کہ ذا اللہ پیغمبر کردو لیم او ما تے وحی را کڑی او زبی اولاگم او داغیب وجود دا مسئلہ تاسو د طبیعت او د خوشالولو د پارا پریدم چې تاسو ما ته وایي کدو کونته فینا مرجوان زمونږ د تسترګې وي نو اوس د په دې مسله شروع شم بیانولو تاسو به خبرې ځکه زه هم چې راشه دی نه دومره تمه وا خیر دې مخه پکاو کنه خیر دې مخه پکاو استادو د نخه په کول د بارا کزه چره هغه مسله بیانول پریدم چې د کومه د بارا ز الله را لګلې ما نو فمای انصرنی من الله سوګ با امداد کې زما چې بچمی کی د الله نا ان غسیتو کزانا فرمانی حکم د الله د الله نا فرمانی سوا دا الله نا فرمانی داوا چې پیغمبر لا کمکار ورکړی شوی او په کوم ډیوټي اغلا ګول شوی او چې دا الله مخلوق دا د الله توحید بیان کی او دا الله تعالی د وحدانیت په هغه خبره باندې پوی کی دغه تعلیم ول ورکی او چې الله وتعالى کوم دین او احکام ورکړي هغه بیان کی نو که آغه که پسو پیشو کل ده چه ده طبی او ده مزاج او ده مرزی ده پارا آغه که سپری خودل را پری خودل آغه بیان نکل نو ده نفرمانی ده نو که ده وقتی تو استادو ده خوشحالولو ده پارا استادو ده طبیعت ده پارا آغه حق بیانول پریدم توحید بیانول پریدم نو ما بد اللہ نا سو خلاص کی دیا تازو بسو گئی شابسیو آپ پری نا اس خسڑے شوی نو دیوانی بزمان سوشی صرف دمرا با موشی جی بیڑا برا لغر کا کئی دنگو دا با می کئی تاوان کے با می غردوئی فما تزیدو ننی غیر تخصیر سیوا بنا کئی مالا را بید تاواننا تاوان برالا سیوا گئی تاوان که ممی واچوئی دیکھ خوزما گٹا نشتے چیز دا اللہ دین بیانول پریدم عالم چی دا اللہ دین بیانول پری خودل دیکھو تاوان کیو غور دید دیکھو نقصان کیو غور دید دیکھو خو بیڑا غر کشوا دیکھو دا اللہ دین زکڑ دیلو کی دے با دا اللہ مخلوق دا بیانی دا خود دیل ارزا کڑاو خود دا دیل علوی دا افسوس خبر ای کی دا عالم مازغو کے دا خبر کی نی کی دی خلقو سگا دا پیجارو گاڑی دی دا لینڈ کروزری دی دی اکسلائی او جیلائی دی او غی غر دے پلو ماسا خورو سیکلوم نشتے دی ذرا خزان سے برابرول پکار دی کنا نو بیا بدے دنیا گٹولو تا پریوزی دنیا دے گٹولو پارا بدے دا سے لار استعمالی کہ آگے کے بردن دین بیانول پاتی کی گی او دیو پریشان کی گی دیو پریشان کی گی ہا کل داوی کہ پلانے مولے سے پکوڑا ممبر شو آپ کی بیا وزیرم شو نو راشا دے کا دے دا بریوزا نو چھ سو وقت تیرشی نو بس بیا دے دا کی میٹنگ دے واغا دا میٹنگ دے جلسہ دا الیکشن دے او رازی نو بیا کل خد الیکشن دے دا بے یو کل خدی نیر آگا کہ یو مولانا ہو آ مفتیوم ہو نو آگا دا آگئی دا خپلوانو کے یو کس الیکشن دا اولارو آ پل کل پخپلو مولارو دیا ایو پتوے جاری کرے ہوئے ووٹ نہ دینا حرام ہے ووٹ نہ دینا حرام ہے لو ایک چارٹ ہو ووٹ نہ دینا حرام ہے دائی چیزن ہو پتوے جاری کرے ہوا بیا چیرے پخپل ہو درے دنو ماری دماغ ارے مفتی سے خوب بلائی تو خطا نما دے ہو کس ویجی رہے ویدا آگا ڈیوٹی ہوئے خبر ہے جب چاول میں سر ویدا آگا دا ڈیوٹی ہوئے جگہ بس لانا پولنگ اسٹیشن ترا اس کے نما سر ملاؤ شو موت مفتی سے بوجھ دانا کوم سبر پنجے کا سان نورو پل پلوانی ماں ہوتا ہی ماں ووٹ نہ دے ورکڑے زکہ میں زمر ڈیوٹی ہوا زندے میں رستے دلے نو میں تو گنانگار شہم کا نا نو مائے دا حرام کار ہی مورتا کیب کر دے ہم کہنا ووٹ میں دے اور کڑے میں تپو دا نہ کوم کہ زما سو حکم دے کپارا سادا کم بچا سے ہم نو مائے نہ دا سے مائی جماعت کے مائے چاٹ لگے دلو گڑ گڑ پہ دل کے شو ووٹ نہ دینا حرام ہے ماں ہوتا وے ڈر سب بنیاد بانے میری بنیاد رہتا ہوا ہے ٹک دے سڑے دے گا ووٹ اچھائی خکئی چی اچھائی ووٹ نہ چاہیے نشت لے خکئی چی نہ چاہیے دے ذرا میں کار نشتے خطا بکم بنیاد دا پتو اور کڑے دا یو دا سے جس دے رشتہ دار یو دا سے رلدا سے گڑ چپرے دے ماں ماں ہوتا بھی نہ نہ تو پری دم نہ پری دم نہ تو نہ بوس کو بس کھا کے نہ کو راخ کلو میں سے تو خدے پہ کہا رکھتے چڑیا دادا اللہ را دن والے نو بیان ہوئی خلیل ابن احمد رحمہ اللہ اگر لو امام دو زمانی دو سیبوے استاد ہو چکل اغلا الچی راگے کاسد راگے دو بادشاہ یہ بادشاہ دی غواڑی عہدہ دلدار کئی آکور دلڑ یو سول ٹو کے راڑ دوڑائی یا دیو پتو نے کیا خود ویتا سوے یہ سب بادشاہ را لے گلے ما ناغی نے دا سیو چکو یہ سلے را لے گلے وی عہدہ دل دار کئی ناغی نے دے او چکو آ سول ٹوکنا نوے سو را کئی وی زر دینارا درہما تنخواہ بدر کئی کہ بیا او چکو ناغا وطا وی اگا ایلچی وطا وی یہ مولانا تو خوڑو پہ خبر نہ پوئے گی ذرا ذرا خبر کم تلگا دا معشومان میں تو سول ٹوکنا وی آڑا میں داغی نہ چکوے نہ غوت اوے پوا نشوے کا نا بادشاہ تو آیا کہ خلیل پہ سڑ اڑے گزارا کئی اغد دو وہ دو اور اغد دو تنخواہ گانو دو وظیفو ضرورت نشتے زمائی عزت مندا دی دن کار دا کے خلق کو کڑے رہے خا دا آگے خلق کو دا دن دے دیتا را رسول رہے ماں ہوتا ہموں خدا ہو کر بجلی گھر مولا تقریر میں ہو رہے دو کیونکہ سٹے ہو ماں دا پرو تو چارا نہ واغذ پٹے کرانا اگے کے اگر تقریر کہیں وہی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ حضرت شیخ وائی پہ دن بانے زان قربان کر امونگا مولیانو پہ زانو ساتھ حضرت شیخ رحم اللہ وی پا دین بانے زان قربان کو امونگا مولیانو پہ زانو ساتو پر کوئی دمرا دینو دا سفر کی اللہ دے زمونگ نے رخل دین کاروالی فمی انصرنی من اللہ سوک با امدادو کی زما چھ بچمی کی دا اللہ نا ان آسے تو کزنا فرمانیو کم دا اللہ فما تزیدوننی غیر تقصیر سیوا بن کئی مال رابد تاوان تاوان برا زیاد کئی تاوان کے بمی واش ہوئی دلیل غواڑی نمنا کی گئی نوایا قوم زما کو ما ہاوی نا کت اللہ داؤ خا دا اللہ دا سکا موجزہ ہوا کنا موجزہ ہوا دا غیر شرافت دو وجہ ناکت اللہ ہوتا ہے کہ نیاری اوشید اللہ دے واغا موجزہ ہوا نو داوی اخا دا اللہ دا لکم دا پارستاسو آیتن نخا زما پا پیغمبر ایبانی داوی زما پا پیغمبر ای دلیل دیتا ہوستا اویچے تا تو خپل وی چودا سی اوخه بکار دا چغلنګ شي امونګ ټول دا غي پیس کو نو اسکی بوسو خو یو کو یو یورد بر دیو بو داس کی اورل به تاسو اسکی چې بیا موجوده نه غواړي ها او راځي به د دې نه بیا پیل شي وړي خدا را چې اورل بنا غي یورد با د دې د پارا ناغي اور ال بساو د پارا ناغي په کوی باندې نه فذرو ان پر دې دلرا تا کول فی ارض الله جو خوراک ای بمل د الله کی سوګ به خپل پټی حدا حال خپل پټی او د خپل پسل او د خپل ورشونه به ناړیونه به داغه نمونه کوي ہمارا بگر بچ پکم دا ہمارا لال بے بخوراک کئی ناکت اللہ دا اللہ تعالی ہوئی دا سکے بدیو مرزگار کے روانی اچھر دا بچے کم دنو دا چال پٹینو مولی را لڑائی دا چال آئینو بٹے پر را لڑائی چھتا بل چھا بگانی ورغلی نو گنی بے را غستی چھتا بے ساگ را غستی چھ گوری دا دوارکا ور آروانی دا سی دیکھو لہ یرائی ماوی چھے ارے کانو پر اغبانی دیم دے کانو پارا ٹون کر دیا نور سکم دے کانو پارا ٹون کر دی سڑی شرمی دلیا دین دے رزا کڑو سڑی ازا دے تو بناستی بس اللہ رب العزت و یغا صالح علیہ السلام و تبید اپنے دے تا کل فی ارض اللہ چو خوراک ای پا ملک دا اللہ کی حد خان ای رسی بس خوارشی د ماشوم پلاس کے گنی دا چکم نے نخلے کے اوپر آزی بیا اپلا نی اڈگار مکوڑا چمگ راو نے لے گلا ادائی تناس جا چمگا مخرا سیڑی سب غزا بخت شوی بیا ارز دے ویڑا کیے گی بیا لکا دے بیزے ارز خوری ملکا درون کے نا کنا چرد دا اللہ را دین کار کوا اوگے بہ نہ پاتی کیے گی دا اللہ میرا بانی دا شر بم اگے نہ پاتی کیے گی ولا تمسوا او مر سوائی دیتا بسو سکسما تکلیف کم اور سو وتا فیا خذکم عذاب کریم قریب نو بنی سیتا سو لرا عذاب نس دے ٹیم بدروانی بیان لگی اسے دا کار موک بس عذاب بم پسر حاضری یا بخیر نہیں ساسو آ گئی وے یار دا خوڑی را گران شوا دا اوخا کو چیرا کارا جی نو زمگا ساروی ٹول اوتر اوترشی یو پلا منڈے بل پلا منڈے اہل اللہ تعالی بارو با جو سوار کڑے وا او دئی وے دا خوٹول بیور داس کی منگ دا مسالہ دا ہنویرا سو بندوبست والا ہو گئی نکینا اصل ہوتا پہ وہ کنڈاؤ کے آئی ہوتا کہ نو چاہ گزاروں کا بخوب آنے والا آئی چلا کڑا نفا کرو ہاں دئی زخمی کڑا گئی لڑا شلا گڑے کڑا یو کس پہ گزار کڑا فتح فا کر خدے کے وزر شامل سلاکار ٹولو نہ ٹول پہ گیا کل عذاب رہتن پہ ٹولو را لے سالیہ علیہ السلام را گئے چوکھے دیو کا تل آج بد بختو پکال نو سالیہ علیہ السلام تمتعوا فی دارکم فائدہ والی اخفلو کرن کے سلاست ایام درے روے شاعر اللہ بھی زدی چی چاہ کرے دا او حق پرس چا وجلی دی نو آگئی پا خیر نبی پا دی شوی او یا ساتی چا پا کم ملک حق پرس وجلی کی گی پا آغا ملک داتا ممکوا چی پای جبا امن راشی داتا ممکوا پا آغی جبا دا بدامنی اور رست رو چکم ننو زیادی گی چپا کم ملک حق پرس وجلے کی گی اوگی تو بانی لٹو لکی گی نو آغا ملک امن نشیرات لے امن برازی دے انصاف سرا او جی سو پورے ظلم دے تشدد دے تراغی پورے امن نرازی امن بغیر دا انصاف نا بغیر دا عدل نا بغیر دا اللہ را دین نرازی نا ظلم و تشدد بختمے گناہ و فساد بختمے امن برازی اس طرح برازی اغوا توے بس درے رب انتظار ہو گئی ذالک وعد غیر مکذوب دا وعدہ دا نہ دروجنا کڑے شوی دا دروجنا وعدہ نہ دا تب دروجنا کی گی نا نہ دروجنا کی دن کے دا رشتہ وعدہ رو دا دربانی اس کی گی فلما جاء امرنا د زیارت ربنا بنقش شروع شوی شروع پر ابھی دا عمل کرو او د زیارت پر ابھی پہ آثار او نقش شروع شوی رنگونه بدل شو د جمعه پر ابھی رنگ بل شان شو د اتوار پر ابھی بل شان شو او د اتوار پر ابھی د خالی پر ابھی بل شان شو اتوار پر ابھی پہ عذاب راغے دا اللہ دا قہر چغا پیو والا شوا فلما جا امرنا بسر کلا چراغے حکم دا عذاب زمونگا نجینا صالحا نخلاص کمونگا صالح علیہ السلام والذین آمنوا معہو اوہا کسان چی مانی روڑیو دا غصرا اللہ وی اغیم اخلاص کر ایمان روڑو اغسرا دیتا ہوئی وسیلہ وسیلہ دیتا ہوئی دی ایمان عمل صالح او دا حق پرس ملگرتیا کول دا وسیلہ دا برحمت من اللہ فرحمت سرا زمان دا طرفا دام دا اللہ پا میرا بانی خان ومن خزی یوم ایز او در رسوائی دا غیر دینا دا عذاب او در رسوائی نمی اللہ وی بچ کرو اِلَّا رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ یقیناً رستا آغا طاقتور دے کمزور خونے دے کنے جی چاہتا سویر نشی العزیز زور ور دے یونیم کس کی طاقتی واغا زور نہ کئی زڑ پہ کینی نو آغا زور ور کی گی نا یار وہ پلانی کے طاقت سے ہونے وہ لڑنے دیوار کڑے زڑے والا دیوار کڑے بھی زڑے ارے اللہ طاقتور دے اور زوراور ذات دے فأخذ الذين ظلموا الصيحة أونس الله كسان جو ظلم کڑو مخالفت دا حق دا توحید دا پیغمبر کڑو او آغا اوخے چیدنو آغی او وجلا دا ظلم کڑو سونی وال اصیحة تو چغی دا عذاب نچی آغی ذرا پی زلزل رالا ندا سی زمک لبی رخلا سول او پا زمک لبی چکون لگول او ثابت نووتا پی بی رخلا سولی فاسبحو فی دیارم جاسمین نو کردی دل پکرو نخفلو کی پڑ مخبراتو دا سی داغا پی دا پاسا و مخونی دلان دیو ناسی پراتو کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا لکه چې دای نو پاتې شوی په دغه ځای کې کش کړه په نخته لکه چې دغه ځای کې ردی اونا دا دی شو کش کړه په نخته بیا الا ان ثمود کفروا ربهم خبردار یقینا ثمودیانو انکار کړو د وحدانیت د خپل رب الا بعد لثمود چغ شوی عالم کې خبردار هلاکت دې د پاره د ثمودیانو ظالمان او مخالفین د حق چې الله وجنی نو بیا داسې وجنی الله دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي الله دې زموږ د ګناونو نه درگذرو کی یا الله زموږ د ټولو ګناونو معاف کرا با انہتر نمبر دے الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ وَلَقَدْ جَاءَتْ کینن راغلیو رسولنا استازی زمونگا ابراہیما ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پذیری سرا قالو سلاما اوے آغی السلام علیکم قال سلام ویل ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام فما لبسا ندرنگی تیرنکا انجا دا چی رات للی اکلل بغجل حنیر پسخی سرب ریت شوی سرا فلما را ایدیاهم بصر کلا چولی دل ابراہیم علیہ السلام لسنا داغی لا تصلو الیه چنا نزدیک دل اغیتا یعنی چنی ورلل اغلا سنا اغیتا نکرهم ناشنائی اگنل آغی و او جسا او زلک پتکڑا ین زلک پتر آغلا منهم خیبا داغی نیرا قالو ویلدی لا تخف میاریگا انا ارسلنا یکینا منگا لگلی شویو الى قوم لوط قوم لوط علیہ السلام دا و امراته او خزا داغا قائمتن اولاڑوا رستو دا پردینا فضحکتا نواغی او خاندل فبشرنا بی اسحاکا بس زیر ورکا منگا غیتا پی اسحاک سرا ومیو ورائی اسحاکا یاکوب اور رسو دے اسحاک علیہ السلام نا پی یاکوب علیہ السلام قالتا اویل اغی یا ویلتا ہائی رکا آلدو آیا زمابا اولاد کی گی وانا عجوزنا او زبودیما وهذا بعلی شیخا او دا خاون زما بودا دے ان هذا لشیعن عجیب یکینن دا خامها یوسیز ناشنا دے قالو ویلغی اتعجبینا آیا تعجب کوئی تاسو من امر اللہ دو حکم دا اللہ نا رحمت اللہ رحمتنا دا اللہ دیوی و برکاتو او برکتنا دا اللہ دیوی علیکم پتاسو باندی اہل البیت اے کور والو دا ابراہیم علیہ السلام انه حمید یقینا اللہ تعالی استائل شویده مجید د شرافت والا د بزرگی والا دے فلما ذهب بصر کلا چلاڑلا عن ابراہیم الروع د ابراہیم علیہ السلام نیرا وجاءته البشرا اوراغ اغت زیرے جو جا دلونا نو بحث کو زمونگ سرا فی قوم لوط پبارد قوم لوط علیہ السلام کے ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام لحلیم خامخا بردبارو او آونا نرمزڑی عجزی کا ان کے اللہ تا منیب رجوع کی دن کے او اللہ تا یا ابراہیم اوی منگا اے ابراہیم آرزان حازا مخوارا واد دی خبرنا انہو یقینن شاندہ دے قد جا امر ربک یقینن راغل دے حکم دربستا وَإِنَّهُمْ أَوْ يَكِنَنَا دَعَكُمْ دُلُوتَ عَلَيْهِ السَّلَامِ چِدِ آتِيهِمْ رَدْبُنْ كِدِ أَغَيْتَ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودُ عَذَابٌ نَوَا پَسْكِ دُنْكِ دَدِنَ مَخِ دَرِ وَاقِعَا ذِكر شُود انبیاء علیہ السلام یو واقعات نوح علیہ السلام دویما د ہود علیہ السلام او دریما د صالح علیہ السلام او دا درے والا متعلق وی دا اولی داوید سورت سرا چی اللہ تعبدو الا اللہ بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادت او بندگی مکوئی دا پیغمبران راغلی دی او دا چغی لگولی دا اللہ تعبدو الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ دا اللہ رب العزت پا بندگی کی دا اللہ پا عبادت کی دا غصر یہ سوگ برابر مگردوئی حصداران شریکانان مگردوئی عبادت او بندگی صرف او صرف دیو اللہ کوئی. اس واقعہ ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام او دا متعلق دا دویم دعوی دا سورت سرا چا عالم الغیب اللہ تعالی دے غیب نشی کی دے که کی دے شوے اگو رہے ابراہیم علیہ السلام بشوے ہو ابراہیم علیہ السلام بغیب ندے پو شوے چہ امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام پا غیب نپوئی گی نو بل سوک دے چاو پا غیب پو شی ملمانے راغلی دی یو وقت پتہ ندے لگی دلے چہ دا سوک دی اغا پی گمان دے انسانانو کڑے دے حالانکہ اغا پرشتے وے خوب شکل دے انسانانو کے راغلے وے نو اغا تے پتاو نا لگی دلا وسرا ناس تی خبر اتر وسرا گئی او دا پتاو تا نا لگی جدا انسانان دیو کا پرشتی دی وجہ دادا چی عالم الغیب نو پا غیب نو پوئی دا او بل لارا چی فرشتی ہم پا غیب نو پوئی گی دا غی ذکر ہم اللہ تعالیٰ کئی او دا آغی نم دا خبر اخکار کی گی چی غی پا غیب نو پوئی دے چی پیغمبر پا غیب نی پویا فرشتی پا غیب نی پویا بل پا کائنات کے سوک دا سکی دیشی چی آغا پا غیب بانے پوشی دا یو ذات دا اللہ دے چی آغا عالم الغیب دے آغا پا غیب بانے پوئی گی اللہ وی ولکد جات رسولنا خامخا یکنن راغلیو استازی زمونگا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا بل بشرا بزیری سرا چه سنگ را لے او پا ابراہیم علیہ السلام آزیر شوی داخل شوی قالو سلاما او یغی سلام یعنی آغای دخپلو خبرو دخپل کلام او د ملاقات شروع چه دے آغا دا سلام نوکلا دادو یو مسلمان دا پارا تعلیم دے چه ده ده لنبنی الفاظ پا وقت ملاقات کی اغب السلامی ده نجه صبح بخیره و شب بخیره و رز بی خشه و شپه بی خشه و سهر بی خشه و ماخام بی خشه گود مارنینگ و گود نایت و گودی اونینگ و گود افرنون و پلانیدنگ لیا خواه دی خواه نه نه پا دقی که ایس خیر نیشته مسلمان چې د مسلمان سره ملاویږي دا غړون بنی الفاظ دا بل سلامی السلام علیکم او چې کله دې مسلمان د مسلمان نه رخصتیږي نو السلام علیکم د دې وجنه مولانا رشید احمد لودیانوی رحم الله ذکر کړي احسن الفتاوا کې چې د فی امان الله او د خدای په امان په الفاظ باندې رخصتی جیدان او دا خلاف سنت ده دا مسنون ندی مسنون الفاظ په وخت د ملاقات او په وخت د رخصتی کې آغا السلام علیکم ملاوی گنوم السلام علیکم او رخصتی گنوم السلام علیکم یعنی دا مسنون الفاظ دی او دا سنت دی کلا کفی امان اللہ و خدا حافظ دی ہوئے الفاظ بد ندی خود طریقہ مسنون ندا اگر پا سنت طریقہ مانے زور چاہیے جی سنت طریقہ آداشی ذکر نبی علیہ السلام وی که پی جانی ہے کنی پی جانی سلام و تکاوا او د سلام جواب چه دینو اغا سلام دی او بل سنه دی خیر علی پا خیر علی نده السلام علیکم و خیر علی بخیر علی دا دا سلام جواب ندی. سلام اچول دا سنت دی و علیکم السلام ویل واجب دی. کما شم نربانی سلام واچوم و علیکم سلام ویل واجب دی. او نابالغ تا وڑو کی تا سلام کولم سنت دی. نو وڑو کی برا تا سلام کئی گنا. اللہ و ایکالو سلاما ویل آغی السلام علیکم الفاظ داو سلام یوئے السلام سمد لبو السلام علیکم دا دو فرشتو الفاظ دیئے دا گوڈ نائٹ او گوڈ مارننگ دا چیزا دا انگریزان الفاظ دی اس دا فرشتو الفاظ ہوئے کہ دا انگریزان الفاظ ہوئے اور رز دے خشا و شپا دے خشا سہار دے خشا و ماخام دے خشا دا خو الفاظ دی وای سکنزل ندی خو چه کم الفاظو که خیر او سلامتیالا او ثواب دے بکی او سنت بکی دا کیگی نو آغا السلام علیکم قالو قال سلام او ابراہیم علیہ السلام علیکم السلام چه سنگ اغی بہتر الفاظ ویلیو دا سی پا بہتر الفاظو بانی ابراہیم علیہ السلام جواب ورکو کتاب بہتر الفاظ ہوئے نو اب بہتر الفاظ ہو مالا جواب بنے نہ راکے مالا تو بہتر الفاظ ہوئے تو لے بہتر الفاظ ہو بانے جواب نہ راکے کہ سنگ دائی کہنا اصل ابراہیم علیہ السلام انتہائی یو ملمدوس انسانو او دا ملمسیار لنبے چرے دا ابراہیم علیہ السلام شروع کرے دا سوگ با دینا بے ڈوڑی نتلالا چکین اصل سلام علیک سلیکو شو کور تلالا کور تلالا یا سرب سخی آگئی چیزنو آگئی حلال که او داوی تاسو اپوخ کئی ریتی کئی ملمانه میر آگلی درانه ملمانه دی خواگه ملمانه دی چای وقت که برای دوڑی و خروک چای بسکو دوڑی و دوڑی وقت که چای بسکو کنا تو ابراہیم علیہ السلام نے چلنے نہ زکڑے ڈوڑائی وقت میلما تو ڈوڑائی بخرو نہ جی نہ دار نہ چاہے ڈوڑائی وقت میلما نے ڈوڑائی تھا پوس مکو ڈوڑائی والا راڑا دیکھ لے لو جماعت کے مسافر چی دا سلر نہ ہوتا سے گوٹ تر کو بانے گوڑ جماعت یہ خیال لے کا نا جماعت خالی چی ہے مسافر غریب اریان اریان گوری دا چترا گلے تو گورا ابراہیم علیہ السلام دا فما لبسا درنگ تیرنکا انجا بعجل الحنید دا چیرات للیو کلل پس خیرید شوی سرا او سخی سنگا کتلو قرآن کی اللہ رب العزت ذکر کری دیا دا سی انسانو چی پخپل مال کے چیرینو اغبا بہتر شیکتو سورت زاریات کے اللہ رب العزت ذکر کئی کلج اشپگیشتم زیبارہ ختمی گی آخر کے اللہ رب العزت ذکر کئی گیدا کیوں گو رہی چوبیس نمبر آیات نا اشپگیشتم زیبارہ کے ختمی گی اہل اتا کا حدیث و زیب ابراہیم المکرمین آیا راغل دیتا تا خبر دے ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام عزت مندو عزت مند ملمانیو فرشتے دے گنا اس دخلو علیہ کلچ داخل شو آئی بد باندی فقالو سلاما نو ادائی السلام علیکم قال السلام ابراہیم علیہ السلام و علیکم السلام قوم منکرون زان سرے وے ناشنا خلق دے مخکم جدہ ندی دلی ملاقات میں اترانے دے شوے نی پہ جندل کنا عالم الغیب نے دے کنا چی عالم الغیب وے پتہ ہوتا لگی دلے وے جدہ سوک دی زان سرے ہوئے قوم منکرون ناشنا خلق دی فراغا الالی فجا بعجل سمین داو گورا ورتا اللہ رب العزت وی ابراہیم علیہ السلام لال حکور دا لال فجا بعجل سمین دے سمین وے سمین سروب سروب دا زائے بے روینا دا زمان پا کاری گی بیا فجا بعجل سمین نورات للی اکرل پسخی سروب سرا ساگی دیوان دا سروب سخیزان سرا بوزی دا وم پکار شی نه دیده تراولا فجا رات للی اکرل بعجل سمین سنگو حنیز ریز شوی سروب سخی اغی اوکتا پخپل و ساروکن و اغی لال کن نو آغا چی ده نو آغا رید کنو رای را در نچه کم چرک داره کنم مرزی شوی و در غیو بگی میمار دیه سم مریگی را را یه لاله که دی ملمانولا در کاروانه که مرزی چرک بنا لاله والا که مرزی چرک لاله زان خلاصه قرآن در طول خبرو چل خیی کنا رادلل یو کلل پس خیی سرو با رید شوی سرا چکل اغیتا که خود فکر ربهو الیهم اغیتا نزده که خود که خود اغیتا اغیل سنت رخونو که ور کردی ابراهیم علیه السلام و دا سنگ خبر دلاغه دستور داو چه ملما بچه سخراغه او دا اغا با نیت خراب و غصری دن و دا اغا دوڑی بین خورا دا بی پختو کار بینکو چی دوڑای بیتی مو خڑا بیا بی وجو ما نوز خدا کارو کی دوڑای تیو مو خریا بیا وجنیو ما دستر دو بی غیرتوب دے حد دے بلکل دو بی غیرتوب ابراہیم علیہ السلامو قتل فلما رائے دیا ہم بسر کلا چی ویلی دل لسنا داغی لا تسلو الیه چاغا نلگی دل داغی خوراک سرا اغی تا لاس نوک دل اغی یعنی لاس اغی لنور را خوراک دل نکو نکی را هم دل ناشناو گرن لغی دستن خلق دل دست تیاره می ولو که دی خوری نا دستن خلق دی ناشنا خلق دی دا ول دی دا کارن گول دوڑای نخوری نفا او جسا منم خیبا نزلکی پتر آلا داغی نیرا زلکی داغی نیرا پتکرا لکی پتر یرا رالا دا خو تا بایی مسئله لکن پا دیو سڑی گنانگاری گی نا داو تا بایی خبر دا خامخا دی انسان مزاج دا سره طبیعت دا سره چه پا دا سی وقت که انسان زر خطره پیدا کی گی دا خو دا اسبابو نیره دا کنه نچرده که اغا خبره پردکلن و قالو لا تخف اوه اغا ایمه یاریگا اوله وی درده نی خبرو دا خو دا اغا دا زرنه پتاو لگیره اللہ وی اغا زرده که پتا یاره رالا چه پتا یاره لکه رالا نو اغا ایمه یاریگا کنگو روی پرشته پویده لکنه نونگو خواه چه پویدل نیلا پا ابراهیم علیه السلامی دا تاوان و لیکو اغیی تا بیا پتا نوا چه منگا فرشتیو او خوراک منگ کونا اونه غریب لیو تکلیب و مارکو بلی پس خیم حلال که چه خب پویدل دا غد رو پا حال پویدل نو اغا چه کور تا رو پا اغیی باین نپویده چه دست سکی کور که داو خام خلک مستی دا کنا چه پریده چه علمی چه زان لراز خیم چه کم ننو تاوانی کیو زانو مو کردی کوروالاو مو کردی مونگیسی منو خرو نکل آخه خبره دا دو خه خبره نده کنه او دولا پرشتو سر خی اون که پاقی پا غیب و پویده لی ابراهیم علیه سام دبیلو چه رازام مکو مونگ خو پرشتی و مونگ لمال علاو مونگ نخرو دینا نخبره دی چه آقا کورده دلی و سخیه علالی او بیا چه دن صفاکی و بیای ریتی پخیی دمره تقلیب که اغزان چوله دین نخبری دی او دړه آله خبر شو چې هغه داغه پړل کې پټه یاره راي وته لا تخف مې رهيګا هيره وې دا بس څنګه الکیږي ولا حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله تفسیر وګراغې کې حل کیږي بل جانا را حل کړي بل جانا را حل کړي دا خبره داغه حل کړي دا او د قران تفسیر په قران باندې لومبه سورته حجر وګورې سوال سم سي پارا کې 52 نمبر ہے 25 سم کے ذکر کئی دے دے گو رہی 52 نمبر ہے اتنا گو رہی اذ دخلوا علیہ کلا چیدئی داخل شو باغ باندے فقالوا سلاما نویدئی السلام علیکم دے دے گو رہا که دی دا ذرا اس آغا ایسا نلگی نو بیا خبر بلشان کی گی از دخلو علی کل چی داخل شو دا ملمان دی ابراهیم علیہ السلام سہا فقالو سلاما نوی دی السلام علیکم نو قال الا منکم وجلون یہ زمونگ تا سنے رکھی گی السلام علیکم زمونگ دا رجیہ رکھی گی دا سا جواب دے دا جواب دے دیلا و دا قرآن آگئی سر آڑے گا نا فراغا الی آلی فجا بعجل حنیب نو لارا کور خپلتا نو رادل اوکلل پس خیصر بری شوی سرا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ بیا بالتی لڑش زریات تا اغین زیک اغیتا فَلَمَّا رَا اَدِيَهُمْ لَا تَسِلُوا إِلَيْهِ نو هر کلا چی ویلی دل سنا داغی المنو ملمنو چا غین ورل سنا اغیتا نو پزرکی پتکڑا داغی نیرا نو چې زړه کې پټاکړه نو قال ان منکم وجلون لیکن المنګار تاسو نه یره کون کیو یره مې ده نو شوا ولې نو خوري دشمن بعد دشمن خوراک نه کوو نو چې هغه لاسونه اورېدل چې هغه ته یو ځای کېدل نه هغه لاس ورلل نه ابراهیم علیه السلام زړه کې پټه یره رااله څنګه لګي یا پټه رااله هغه دې دا څوک دلوي ان منکم وجلون لیکن المنګه تاسو نه یرا کون کیو نو دې تراشا قالو لا تخب او یا غي مې ريګا مسلال شو کنه جنجال باندې ځانړول دې یرا وې زه هم ترجم ګورم دا یو نیم شیخ ني وتوای درس کې کینا یرم ما سخه و یو مترجم دو زا اغا گورم مترجم گوری و اجاز سمانه شو ابیا جو صورت حجر دراشی از دخلو علی فقالو سلاما قال انا منکم وجلون دیر که با مترجم سرسکی اس عرض بلکل اینا سه خبر را گنده کرده دستی داولی عرض واقعات ذکر کئی د تخویب دنیاوی چې الله عذابونه را لګلی په قومونو نو پای کې شروع د قوم درود علی السلام نه کوي نو د قوم د لوط علی السلام په سي چې کمی پرشته راغلي ویره تبا کولو نو غیلون به ابراهیم علی السلام څخه لاړې چې غل زیر اور کې د بچي نو هغه تمهید دی نو زکه الب مختصر ذکر کړی دی او دلته کې تفصیل نه زګه چه دل ده دا ذکر کئی چه ابراهیم علیه السلام عالم الغیب نو عالم الغیب اللہ ده و چه ابراهیم علیه السلام عالم الغیب نو نو برسک سنگ عالم الغیب کی دیش نو دا طول زین و لاس یوزائی که دا غیر مطلب بوازیح روزی او دا اصول دا درس دا تفسیر دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیہ دی دا غیر که دا پتہ لگی قالوا لا تخف او یغی مریگا چې ابراهیم علی السلام وی الا منکم وجلون یا لیکن المنگا تا سنا یرا کون کیو یرا می دلو شوا قالو لا تخب او یا غیم یریگا الا ارسلنا الى قوم لوط لیکن المنگا لگل شویو علاکتا دو قوم دلوط علیہ السلام تا یریگا موی منگا پرشتیو منگا دلوط علیہ السلام قوم بسی اللہ را لگلیو آغی ختمو خوپا لارا لارا منگ دے او ڈیوٹیا والا شویو چی تال راشو او تال یو زیر راڑو چی اللہ بدل بچے در کئی نو امراتو قائمتون اس گورا بلزائی کی اس بیا اشکال را رہے چی آغی اللہ ورسلنا الاکا املوتو لیکن انا منگا لگل شویو آقوم دلوت علیہ السلام تا ومراتو قائمتن او خزا داغ اولادو خواد پردین یدی سنانو دا یو طریقی چه دی کل دا سی سبن کنگو سپوشی یدی خپل کورو علا سراد دا باہر دا خلقو دا خبرو ترو بانی سالو پیچ خبری راشنو دی زر راشنو دیوال سرا تمبو سرا دا سی غوگو لگئی چی دا سوئی یا دیوڑای کے با دیوڑای وی کانا وقت دیوڑای کے با ملمانا سو زنانا برا لی دا دیوڑای دیوال سرا بود رہ دی دا پردین آخوا غوگ بے خو نو چکلا اگر دا سی غوگ خده اللہ وی ومراتو قائمتون او خزا دا غو لاروا او خواد پردینا امام رازی رحمت اللہ لے وی دا پردین آخو لاروا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ وی دا دیوڑای دا دیوار سر لاروا نفض حقیقتا نوی خاندل زیر ورک انا ارسلنا الى قوم لوط مونگ لیگ لشیو قوم دلوط علیہ السلام تا نقائف ومراتو قائمتن خزا داغا اولاروا فضحکتا نوی خاندل دا خود لیوانو کار دے اسی بیسا خندا داولیو خاندل دنیا دن ولی او خاندل وی زکی او خاندل چی فارشتو ابراهیم علیہ السلام تا ہوئے چی منگ دلوت علیہ السلام دا کوم حلاکت پا سراغلی و دا خوشحال شنو وی خاندل چی شکر بے چی لوت علیہ السلام دقی گندون ان اخلاص چی و دا کوم تباشی دا کوم تبایی چی رنہ دا خندہ خبر رنہ فبشرنا نو منگا زیر ورکا غیتا بے ساک بے ساک علیہ السلام سرا نو غیتا ہوئے تو مبارک شستا دی مبارک شیطا رب اللہ بچے در کئی نو بیا ہوئی دے کہ تقدیم و تاخیر دے ہوئی تقدیم و تاخیر دے فبشرنا ہوئی مخ کے دے ہو پزا حقیقت رست رے نو مانے دا سی کئی بیا او امراتو قائمتن او خزا داغا اولاروا دب پردین آخوا فبشرنا بیصحاکا نمونگ زیر ورکاگی تا بیصحاک علیہ السلام وضحکتا نغی او خاندل وی دادا چلے تیکی تقدیم و تاخیر تیکی دا تقدیم و تاخیر ہم سے ضرورت نشتے خو کلا جا دا قرآن تفسیر تا پا قرآن بانے کے بیا وی نا دا فضحکت مانا دارا چی حائز شوا او دا غیر پارا بیا حوالا ورگئی دے ابن الانباری رحمه اللہ چغد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہا نکل کئی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نکل کڑی دی حالانکہ امام فرا دین انکار کئی اغوی دانا دا سے فضحکت مانا غوی دا سی کی گنا ایز داوی کم نه ناراضی آغا تین انکار کرده غوی دا مانا رات لینشی نو دا مانا وجه دا پا لغت که چرده را امام فراوی په لغت کې وایي چې دنو د حقیقت معنی حیزه کې دل کوم ده معنی راځي اته انکار کړي نو دومره یو عظیم شخصیت د لغاتو د نحوی هغه انکار کوي نو بیا د معنی کوم ده صحیح کیږي شک نه ولا نو باسه خبره شک نه وباسه کنه دی خدا معنی کوي او امراتو قائمتن او خذ اولاوا وضحکتا نو حیض شوا کداوی سنیاز تر رسیدلی وا چی بیماری بنشی نو بیا بچیم نکیگی نو داغی بیماری شروع شوا نو آغی و تا زیر وارکا چی بس مبارک شلا بدل بچی در کئی بوی دا مانا شوا انگو زبا سمیر جنگول دنو و صبر تا سڑی ہوئی زانی نده کرو لیکن زانو کرو کن دا حضر شیخ رحمت اللہ علیہ وندی داو گورا دے بھائی کے آغا صورت زاریات تراشے ہو گوری تاسو اس مسئلہ سنگا حل کی گی اللہ رب العزت ذکر کئی فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ نُنِزْدِيكَ آغَسْتَي آغَيْتَ قال او ابراهيم عليه السلام چکل اغي فلما را ايديهم لا تصلوا اليه نو چوي قتل چ لاس دي غل نو ورړي شپه يشتم دي بارا چ قدمي کي اخيري سفرا زړګي پټ ير ال قال وي وي الا تاكلون ولا خرينا خرينا وي فاو جسا منو مخیبا نو پڑکڑا داغی نیرا پزڑکی نو قال انا منکم وجلون زمانگ دا نوی یرو شوا قالو لا تخب او یغی میریگا و بشرو بغلام علیم او زیر ورک آغتا و غلام فالک پو یسرا وشوی اسحاق علیہ السلام دے وے مونږ راغلی او دیلا زیر در لرکو الله بدل بچی در کئی الله بدل بچی در کئی نو دا او زید دا دای پریدما دا پریدما راشه دی دیتا چوا بشکرو بی غلام علیم او زیر ورکا غتا بالک پوی سرا نو امراتو قائمتن نو خدا داغا اولاڑا پردی سرکانا دیده تراشو گورا نو دیده اسو گورا فا اقبالت امراتو فی سر رتین پردی سر اولاڑا پوشی وطا خو پریشتی دی نو رمخا مخشولا خدا داغا پا تادهی که پا تیزهی که نو فسکت وجا نو تاسی ورکا خفل تندیلا و ذاہکتا ہوئی خاندل پوشوی کنا مسلال شوا دا سمو سپت دیو که چه حیث شوا پلانے شو ڈنگلے شو تقدیم و تاخیر دیو پلانے دیو ڈنگلے دی کار دی زان لهم کتلے دی خلقو لازم کتلے دی شیخ عبدالسلام سے اون دی دا که گونڈاری ویشتی ری دا خفل شیخ تفسیر دی دی پریقی دی ناغم دا شروع شو دی دا حیض شو دا امن لمباری ویری دی اپلانی ویری دی مولا دی دی دا که خام و خاسره دمرا تاسوب نکار آغسته دی دا خپل شیخ تفسیر که ارمی او پا آگی اصول و ارمی دام پا آگی اصول و بانی حل که کنا سنا مسئله پیدا که اللہ دی پی رحمتو نو کی فسکتا وجا نو تسی ورکا تندیق پر اللہ وضحکتا ہوئی خندل وقالتا عجوز عکیم اویوی بودی ما شندا نو فبشرنا بیساک نو منگ زیر ورکا غیتا بیساک علیہ السلام آئیتی وی توم بارشا ابراہیم علیہ السلام بی خمخ کے ویلو کنا اس چی دارا مخامخ شوا او دا سے تندیل اٹس ورکوی یا ویلتا آلی دو تا سے تندیل داخلی جی خبر کئی دا سے کہ وی روکا دی تندیل اٹس را خلاص کیا وہ خاندی کا نا دازے کی وی روکا وی خاندل وی وی یا وی لتا وی روکا آلی دو وانا عجوزن آیا زما با اولاد کی گی او زا بودھائی اما وہذا بعلی شیخا او دا خاون زما بودھا دے اگیو تبیب بی غمشا فبشرنا بی ساکا نمونگ زیر ورکاغی تا پی ساک علیہ السلام فمن ورائی ساکا یعقوب تو خوائی بودھائی اما اللہ بدل دمر عمر در کی چپک